पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मैंने बहुत बुद्ध पुस्तकें पढ़ी और देखा ये दो बात जितनी सुगम है सरलता से चले आवे ऐसी बात दूसरी देखी देखो नहीं। एक बात है कि भगवान के अंश है और इतनी बढ़िया बात है सब मान सकते पापी त्रापी कसाई महान हत्यारा भी है भगवान अंश इसमें सरल नहीं भगवान अंश सब या बहुत बढ़िया खोल लिया महाराज जी 15 का 7वां अपनी साथ है संजीवनी में 15वें अध्याय का 7वें श्लोक में आपने बहुत बढ़िया खोल लिया यो मम्मी वांसु मैं पढ़ा था कल परसों भी पढ़ा था दो तीन बार पढ़ा इधर मैं तो कह जाने तो भाई संजीव ने लिखे मेरे को संतोष नहीं मेरे मन में संतोष नहीं है क्या बात पूरी लिख नहीं पाए क्या नहीं पाए बहुत बढ़िया खुला मकर कच्छो है तो भाई हम छप कर आवे देख लेंगे हमें संतोष नहीं होता है वो लिखे से भी थोड़ा लिखा नहीं कोई भाई पढ़े तो बहुत बढ़िया खुला मैं भाई लोग पढ़े हैं तो 15वां 7वां का ममई वांसु जीव लोग के बहुत ही विचित्र खुला है। देखो भाई आप लोग पढ़ो तो कृपा करो आप लोग पढ़ो तो आप लोगों में मैं कृपा मानू 15वें अध्याय का 7वां श्लोक ममई वांसु जीव लोग जीव भूत सनातन मन सी प्रकृति सारी सती श्लोक ने ऊपर अच्छा खुलासा हुआ ये कहते हैं हमारा तो संतोष नहीं हुआ है लेकिन भाई हम पूरा दिन नहीं कर सके मैंने कहता है संतोष का भाई हमारे संतोष नहीं हुआ है और देखो छपरा हुई तो देख ले क्या तो बहुत अच्छा लिखा है साधु जी परिशिष्ट बहुत बढ़िया भी है हमारी साध संजीवनी में दोनों में बहुत बढ़िया आया हमारा और ये जो आप दूसरी बात बताओ इससे संसार से मुक्ति और सब भगवान में प्रेम यही साथ है यही बात एक बात खास यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए संसार से छू जाए संसार से मुक्ति हो जाए ये होगी तो बाकी कुछ भी नहीं रहा आपको कुछ भी करना बाकी नहीं रहा कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन हो गए कृतकृत्य हो गए ज्ञात गात भी हो गए प्राप्त प्राप्त भी हो गए तीन बात होती है कर्म योग से कृतकृत्य हो जाता है ज्ञान योग से ज्ञात गात भी हो जाता है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है तीन ठीक हो जाए तो मनुष्य जन्म पूर्ण हो गया पूर्ण सफल हो गया तीन बात हो जानी चाहिए कर्म योग से कृतकृत्य पन्वाध्याय अंत में कृतकृत्य से वार्ता कृतकृत्य हो जाए और प्राप्त प्राप्त भी और भक्ति योग से और ज्ञात ये तीन बातें ओजन से जीवन में फिर मनुष्य जन्म सफल हो गया इतनी बात ये ठीक हो जाती है तो आप लोग देखो 15-7 श्लोक देखो। कृष्ण राम जी कहते हैं अच्छा है, अच्छा लिखा है, दोनों अच्छा लिखा है, साधक स्वजीवी में अच्छा लिखा और परिशिष्ट में अच्छा लिखा। कई लोगों ने यह बैंग होता है कि स्वामी जी जो साधक संजीव लिखी है वही पे चली, वही बचे, वही मैं लिखी हूँ वहां में। कई लोग पढ़े को नहीं, कई साधक संजय पढ़े भी नहीं मिली, हर थारा पाप कहीं लगे दोनों पढ़ लो तो हर चीज कहीं है, थारे को नुकसान जो बताओ, एक ही बार दो बार पढ़ ले तो क्या पाप है। नहीं, मैंने अपने विचार से नई बात लिखी है, नई आई मन वो लिखी है, पर वही बात में तो हर जगह है। रोज तक रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोज नहीं पानी पियो, क्यों पियो, वो तो पीड़ो है, कोई नए कुएं बात लगती है, सब पियो है, पानी क्यों पियो, रोटी खाओ, दाल भात रोज नहीं खाओ, रोज नहीं खाओ, रोज वही खाओ, भूखा मरो। वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, हमारे भाई संतोष नहीं हुआ, मैंने राजेंद्र का राजेंद्र बस संतोष नहीं होता, इतना लिख के कम नहीं जाएगी, हम लिख नहीं पाए और ये लिखा नहीं पाए, ये लिखते सब लिखा होता है राजेंद्र का, इज्जत होती है हमारी, मुफ्त में नाव मेरे दिखाए ना, लिखे नरेंद्र नाव है स्वामी जी, स्वामी जी लिखे स्वामी जी, बहुत थोड़ा लिखा होता है कहा तो लिखा थे, इन्हें बता दो ऐसा बहुत बहुत ही पढ़े लिखे, मैंने आश्चर्य मैंने लिख सकता था ऐसा, मैं नहीं लिख सकता ऐसा देखा, बढ़िया देखा, पर भाई तत्व चिंता वाह साधक सिंधु नहीं आ जाए परिशिष्ट शायद वे देखा है पीछे विचार करें, मेरे विचार से लिखना कम ही है। अब कृष्ण राम जी कहते अच्छा लिखा है, आप लोग पढ़ो दिन कृपा करो, आप लोग सब साधु श्लोक न तो भाषित सूर्य न संकुल ये जो ये वहां तुम्हें कहा ये बात कह करके ये पांचवा तो सातवां श्लोक है, ये पांचवा श्लोक होना चाहिए, पांचवा श्लोक होना चाहिए, 12-11 होना चाहिए, पांचवा श्लोक है, अब एक ज्ञान दे दिया भगवान ने क्या करें, बात जिसकी हुई है वो तद्दाम परम मम मम ही वंशो जीव लोक है जीव मम मम ही वंश मम मम फिलहाल मम दादी मम कह दिया तो ये रंगने के बहुत से तरीका दूसरा केवल हमें संतुष्ट होता है, दूसरा अगर अच्छा तरीका है जानना अच्छा हो गया, हमारे मन में कमी नहीं कमी ठीक नहीं होगा, लिखना काम और राजेंद्र करता है, वाह वाह ठीक तो हमारी होती है, लोग तो हमारे कहते हैं तो क्या बताओ बताओ, सच्ची बात है, सच्ची बनावटी नहीं है, बनावटी नहीं, मेरे घर लिख दो नहीं लिख, तो भाई बेटा तो लिखे राजेंद्र जी नाम हमारा, कोई लिखो अपने गीता का जाना चाहिए, कोई लिखो कोई बताओ, कोई बताओ और कोई बताओ, मतलब अपने मतलब क्या बीते से अपने तुम्हें मतलब है तत्व से जो बहुत अच्छा लिखा है, कृष्ण राम जी के अच्छा लिखा, साधु सभी ऐसा लिखा, परिशिष्ट में अच्छा लिखा, परिशिष में दो प्रश्न ज्यादा है, परिशिष में दो है संजीवनी में दो प्रश्न ज्यादा है, साढ़े तीन प्रश्न, दो प्रश्न, पांच प्रश्न है। थे लोग बोलो भाई, नतत भाषित सूर्य तद्धाम परमो मम ही वंशो जीव लोग जीव भूत स्नातनी। मेरे ये श्लोक बहुत प्यारे लगे, आप जितने हैं कैसे ही आप है, आसना कैसे ही है, कितने ही हो, पर मम ही वंशो जीव लोग ये सबके लागू पड़ता, सबके भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर राक्षस ब्रह्म राक्षस सबके सबके लागू पड़ता है। ऐसा श्लोक बढ़िया था, मैं वंश हूं, कितनी बढ़िया चीज बताई, हद हुई है, इतनी बढ़िया बताई, मेरा अंश है, मेरा अंश, मैं वंश हूं, जीव लोग जीव भूत स्नान अनाधिकार से सदा मेरा अंश है। ये बहुत बड़े श्लोक है, अब आप नहीं मानो मैं क्या करूंगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस वास्ते मैं बताऊ आपको, गीता रूप कहने में संतोष संतोष नहीं होता, गीता रूप व्याख्यान दिया व्याख्यान में भी पूरा संतोष नहीं, ठीक तरह कह नहीं सके। और गीता में चलेगा राजेंद्र जी का अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा तो ठीक, पर मान लेता नहीं ठीक रहेगा, कैसा मुझे कहते ठीक लगेगा, ऐसा आप लोग ठीक करो नहीं हमारा संतोष जी। सच्ची बात है, सच्ची एकदम, हमारे मन में शीजवादी है, संजीवनी पर और दिखाई एक श्लोक और थोड़ी बात लिखी, गीता बड़े भेजी हुई है किसी पर, इसी पर और लिखी और जाइए ना लिख दो, फिर भेजी है पीछे आओ और फिर मैं संतोष नहीं होता मैं। आप पढ़ो, कृपा करो कृपा नाथ, आप पढ़ो तो हमारा संतोष हो जाए, आप लोग पढ़ो गीता जी का सातवां श्लोक 15वां अध्याय का आप पढ़ो, 5वां है तद्धाम परम भाषे सूर्य यो यदादित्य कीर्तन तेरे विश्वास में, यदादित्य कीर्तन मेरे पास में श्लोक है, छठा श्लोक पांचवा आप पढ़ करके देखो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, देखो आप पांचवा श्लोक बहुत बढ़िया है। मैं मानुष हूँ, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, सज्जन से सज्जन, महात्मा से महात्मा, तत्व ज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा, राक्षस ब्रह्म राक्षस किसी को सबके लिए भगवान का मेरा अंश है। कितनी विचित्र बात है, तो हम तो हो गए बीच में, नीचे से नीचे हम को ऐसा नहीं मानते हैं, हम अपने को ऐसा नहीं मानते कि सबसे खराब है, ऐसा नहीं मानते सबसे उत्तम है, ऐसा हमारी जस्ती नहीं है, जैसे आप जस्ती आपको जस्ती देगा भाई सुनते सबसे खराब है ये भी नहीं जस्ती, सबसे उत्तम है ये भी नहीं जस्ती, तो बीच में ये जस्ती क्या चीज आप लोग बताओ भाई, हमारे जस्ती को बताई है ये ठीक है नहीं, सबसे होती है हम सबसे ये जस्ती नहीं, और सबसे नीचा है यह भी नीचे बैठती नहीं, नम्रता हूं कोई कह देगा मत ऐसे ऐसे पर भीतर जस्ती नहीं, बीच बीच में जस्ती है ठीक है, तो इस श्लोक ठीक है देखो आप मैं अंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अंश गोसाव जी महाराज और सारा बढ़िया गई है, भगवान से भी बढ़ गई है भगवान में, राम अत्याधिक राम करता सा, तो भगवान ने जो न तद भाषित सूर्य और न तो भाषित सूर्य मंगई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन और गोस्वामी जी का है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन के अमल सरसुलासी बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने खुलासा किया बहुत खुलासा तो ऐसे हम सब है सब भगवान का अंश है इसमें कोई फर्क नहीं है जीव मात्र भगवान का अंश हम खास बेटा खास भगवान के बेटा है हम सब भाई बंधु सभी बहन सब भगवान का अंश है भगवान के खास बेटा बैठी है कितनी बढ़िया बात है कितना उनसे मत बताओ क्या भजन किया क्या स्मरण किया भजन करो मत करो राक्षस हो असुर हो नीचा हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो गुह हो कोई ऐसा हो है भगवान ही बेटा हम सब भगवान बेटा है टाड़ो कोई कष्ट होगा मंगई वर्ष हो जीव लोग जीव वो तो सनातन ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेत नमन सर यह बात मान लेनी चाहिए सबने याद ही भगवान के हमें क्या सची बहुत बड़ी बात है हमारी बड़ी बात सची आप बताए एक और दूसरी बात ये कि हमारी प्रकृति जैसी ना ये हमारी नहीं है प्रकृति की चीज हमारी नहीं है हमारी यही नहीं हम भगवान के साथ हमारा संबंध है अपना प्रकृति अपना हुआ अपना अपना है मनुष्य सारी इंद्रिया ये प्रकृति सारी मनुष्य सारी प्रकृति सारी सही प्रकृति का है हम भगवान के हैं इतनी बात लंबी छोटी बात नहीं है निहाल हो जा जीव निहाल हो जा कृष्ण राम जी सी वाली बात ठीक आप लोगों ने चर्चा तो बड़ी बढ़िया है प्रार्थना है भगवान के अर्श आ तो जचेगी ही कैसे कैसे ना कैसे का कितने आप नीचे हो कितने खराब आसन हो बेटा तो भगवान ही है कबूत हो से सबूत हो भूत आसन कोई संदेह नहीं है एक दिन बात ही कितनी बढ़िया कितनी आप लोग कृपा कर मान लो तो मानो व्याख्या दर्शन हो जा भगवान के हैं हम भगवान के हैं अब कपूर सुख तो उतारा भाई संसार में उतारा है तो कपूर सुख जाना ये बात बहुत जची है कि तत्व ज्ञान है वो जड़ता से हमसे उठा देगा जड़ता से निवृत्त हो जाएगा जीवन मुक्त हो जाएगा बट ठीक है परंतु भगवान का प्रेम और भगवान ही रहता है वह भक्ति से हो रहा है विशेष बात मिली है तो आप तत्व ज्ञान संतोष करो कोई अर्ज नहीं बहुत बहुत ठीक बात है जिज्ञासा और लालसा दो चीज है एक है भोग इच्छा ये संग्रह करने की इच्छा या भोग होने से दो इच्छा है यह इच्छा संसार ये भूल से है ये अपनी गलती से है भोगों की इच्छा की गलती से है या संग्रह करने की इच्छा की गलती से ये तो गलती से है और भगवान ने जिज्ञासा तत्व को जानना एक और भगवान की लालसा प्रेम की लालसा पिपासा ये दो बात है असली दो में एक कर लो तो ठीक है दोनों कर दो तो पूरा है एक भी कर दो तो पूर्ण होगा आप कमी नहीं रहेगी तत्व ज्ञान हो गया जीवन मुक्त हो गए कोई कमी नहीं कह सकते प्रेम जब अधिक आ गए पर तत्व ज्ञान हो गया कमी नहीं बताई अब जीवन सफल हो गया तत्व ज्ञान से भी और भगवान का प्रेम हो जाए फिर तो कहना क्या है फिर तो कोई काम बाकी रहा ही नहीं इतनी बढ़िया चीज है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज हो गया ये सहज सुख राशि में दुख आ गए सहज सुख राशि सुख राशि राशि राशि सोचे राशि ढेर ढेर धानी रास है रास रास दो गुना बैलों की रास होती भागी रास होती बैलों के मानने की जो राशि होती है उसका नाम विरास है और ढेर ढेर व्यंजन उसका नाम विरास है तो सुख राशि है राशि पूरा सुखी सुख, पूरा सुखी सुख, पूरा चेतन हमारा सहज सुख राशि, क्यों भगवान का अर्श है, कमी किस बात की? जब भगवान का अर्श है तो कमी किस बात की? ये मान लो, और ये हमारा कुछ है ही नहीं, अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, भगवान की प्रकृति है, आदर नहीं है, सब है, हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है। इतनी जी बात है, भगवान अर्श है जिसमें तो संदेह है ही नहीं, केवल इतनी है कि प्रकृति आदि को अपना सही मान लेते, ये गलती होती, ये गलती पूरी नहीं है, ये गलती भी पूरी नहीं है, सुन ली है, समझ ली है, ठीक है, पूरी बैठी नहीं हुई, इतनी गलती और सब ठीक क्या चीजें। इस वास्ते बात आई कि आप अति बढ़िया, एकदम बढ़िया बात है, पुस्तकों में क्यों में जाएगी तो आप बात मानी जाती विशेष अच्छी, कि भगवान की तो मानस है साक्षात, और कमी क्या है कि जड़ चीज को मुख्य कर दी, आ जड़ आ गलती है भाई, नाशवान चीज को मुख्य कर दी, पदार्थों को शरीर को बढ़िया माने, पदार्थों को शरीर के लिए मान लिया, ये गलती, ये गलती छोड़ दो, पता तो लग गया गलती है। अरे भाई अपनी गलती का पता लग जाना भाई मामूली बात नहीं है, अपनी खास गलती है उसका पता लग जाए ये बहुत बड़ी बात है, आज मेरे को मानेगा नहीं, कहीं आगे आगे मैं बात करी कि मन बड़ा चंचल है, कि हमारा मन भी जाता ही नहीं, कहीं हमारा मन जाते ही मामू, आप मन से काम नहीं पड़ा, आप जानते नहीं जानते, हमारे तो मन कहीं कहीं जाता है, भजन करे सत्संग करे वे जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, हमारे सत्संग क्या जरूरत है, सत्संग की जरूरत तो मिले जो पाप करते हो, पाप योग नहीं, सत्संग पाप योग ही है, हम पाप करते ही नहीं, तो मैं समझूंगा पता, आपको पता नहीं, पता नहीं बोलता है, इस बात ही मिले मेरे को, मैं समझ नहीं आ जाऊंगा, सत्संग तो मैं कर दो पाप करे, पाप करे जो सत्संग करो, हम पाप करते ही नहीं, जिन्हें बोले पाप लग गया, नहीं बिड़ा सकते जिन्हें बोले पाप करें, तो एक बात आप मान लो, सब छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा महान पापा पापी तो भगवान के अर्श है, इसमें फर्क नहीं, भगवान के अर्श हम बेटा बेटी भगवान के हैं, भगवान के बेटा बेटी है, हमने कपूत हो सा सपूत हो भगवान के हैं, आप सब बात है, नहीं सचे तो बोलो भगवान का वचन, मैं भी मानस हो भगवान का अंश, और गीता रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य सुराशी, कैसी मौसी बात है, यह तो है। अब एक बात नहीं है, प्रकृति को जो मुख्य मानते हैं एक बात है, अब इस बात को दूर कर तीसरी बात है, कल्याण कितनी बात शुरू हो गई, छोटी सी बात बाकी रही हो रही सोची, ये दूर हो जाए साफ, ये दूर होने चाहिए, हो गई होगा पता नहीं है, ये हमारी नहीं प्रगति, अपरा प्रगति अपरा अपरा प्रगति हमारी नहीं है, मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति के स्थिर है, मैं देखा तो जो प्रकृति में स्थित है ये सपूत है, हम हो गए कपूत, सपूत कैसे कि हमने सारे ने प्रकृति स्थानी प्रकृति स्थाए, हम परमात्मा का अंश परमात्मा में स्थित नहीं है, प्रकृति में स्थित है, शरीर में स्थित होते हैं, अंश परमात्मा में स्थित होते हैं शरीर में, और ये मन सचारी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति है, प्रकृति पता प्रकृति में स्थित है, ये सपूत है, ये तो फर्क है। क्यों ये बात है? या बात दे ही आप या पुस्तक में आई है बात? अच्छा मैं पढ़ी हूँ। बात ये बात बढ़िया है, इतने हमारी मुक्त आई है। जैसे प्रकृति की चीजें प्रकृति में स्थित है, ऐसे भगवान का अंश भगवान में स्थित हो जाए बस, और पूरा हो गया कृत कृत ज्ञात ज्ञात व्यय ज्ञा प्राप्त प्राप्त व्यय जो कुछ है सब हो गया। जैसे प्रकृति स्थान है मतलब प्रकृति स्थान है, ऐसे मम वैसो मस्त भगवान में स्थित हो गया पूरा हो गया। कैसी बढ़िया बात है, छोटी सी बात थोड़ी सी उत्साह से ये करे तो। समुद्र सूर्य किनारा डूब जाए समुद्र तभी आ गया किनारा किनारे किनारे आए हुए हम सब किनारे आए हुए सब भगवान का अंश है, सब भगवान का अंश है भगवान है। कपूत और सपूत बने की बात है, अब अंश भगवान के है ऐसा चार घुड़सवार थे, चार घोड़ों पर चले हुए जो चार है तो एक गांव वाला वो गधे पर चाहिए हो पर गधे ही था बस जो कोई गांव वाला था कहां से आए पांच सवार दिल्ली जाए पांचों सवार दिल्ली जाए समझे पांचों सवार पांचों सवार दिल्ली जाए पांचों सवार है गधे है चलो निगत है हमारे तो भगवान ही है। आप जीवन भूत महात्मा अच्छी बात है तो आप भाई हम आप ठीक समझ में पांचवा सवार वाली बात ठीक समझ में नहीं आई। मानो चार सवार थे, चार घोड़ों पर चढ़े हुए थे, दिल्ली से चार सवार आए थे, एक गांव में आदमी ने क्या किया गधे ही था उसके पास में गधा चढ़ गया वो चढ़ी साथे हो गया। कोई पूछे गांव से आए तो वो गधे वाला बोलता है क्या पांचों सवार दिल्ली जाए पांचों सवार पांचों सवार दिल्ली जाए हमें सवार साथ ही है। ऐसे कोई जीवन भूत महात्मा भगवान अंश है हम भी अंश है ठीक है पांचों सवार दिल्ली से आए हमारी कमी क्या बताओ एक खुर होता एक खुर गाय के भैंस के सूर के दो खुर थे तो दो खुर होते हैं दो खुर खुर दो होते हैं घोड़े गधे एक खुर होते दो एक पांचों सवार है एक एक खुर हो रहा है गई गए कुत्ते बुद्ध गए खसर गई एक गए घोड़े गई एक तो पांच सवार एक जाती का पांचों सवार दिल्ली से आए कैसी मौजूद बात है बहुत हो गया आनंद हो गया पर निहाल हो गया। अब तो गुप्त बात है बताओ कौन राम नाम की संदास अंध धनूर राम दास नाम नाम नाम की संतदास दो अंत तक धूण आ तो गुप्त बात है कहो बताओ कौन कौन बताता है राम राम राम राम राम राम भीतर उसे राम नाम की अंधदास तो भीतर दग धूण जरूर से आ तो गुप्त बात है बताओ कौन बस पांच बात दिल से यहाँ कमी कैसे 500 बार है। भगवान के अंश है इसमें कोई फर्क नहीं है, एक बाप में बेटा है, जीवन मुक्त महात्मा हो कुछ भी हो। ऐसी गीता में ऐसा रामायण में आई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी सो माया बस भयो गोस मन उखीर मजगट की राय अब वो समझ जाए सो माया बस भयो गोस मन उखीर मटक गई। बोलो क्या सुना मैं मान के याद आद सदा सुनो सदा याद रखो मन में याद रखो मान लो दृढ़ता से भगवान के हम हैं भगवान के हैं भगवान के भगवान के हैं। फिर कोई खराब काम करे तो शर्म आनी चाहिए, भगवान के बड़े घराने के आदमी हो को नीचा काम करे बुरा लगे नहीं ला शर्म आनी चाहिए। हम किस घराने गए हैं पालो शर्त अब है वो जीवन मग तुम महात्मा है ना और एक भाई है कितना ऊंचा दर्जा है मौज हो गया आनंद हो गया मेरे तो बहुत अच्छी लगी आप बात बहुत बढ़िया लगी सार बात संतों की वाणी मिली संतों की वाणी मिली आप हमारी हुई नहीं सब छूट रही हमारे साथ रहती थी एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहती। ये जो जड़ प्रकृति है एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहती एक हरदम भी हो गया हरदम भी हो गया एक क्षण भी साथ में नहीं थी प्रतिक्षण भी होता था क्या हमने ये साथ रहती हमारे साथ नहीं रहती जितनी उम्र आई इतने में बीत गया उतनी उम्र आ गई प्रत्येक क्षण भी हो रहा केवल पियोगे पियोगे पियोगे पियोगे आपने मान लिया सही होगी करती हुई है भगवान के अंश भगवान के भगवान के अंश है। जीवन मुक्त तो सामने अंश में शामिल हो जाता है जीवन मुक्त यानी जीव बाकी तो सब भगवान के अंश हैं कहते और तो सब जीव भगवान के अंश है और जीवन मुक्त भगवान के साथ शामिल हो जाता है क्या वो शामिल हो जाता है शामिल हो ना अब क्या मतलब हम उनसे कम नहीं है वो शामिल भर में अलग रहो तैमन जैसे रहो हम कम नहीं है हम तुम्हारे कम नहीं अर्ज तुम भी परमात्मा का अर्ज हम भी परमात्मा का एक भाई एक भाई गधे पर घोड़े पर एक थोड़ी है और एक ही पांच सौ दिल्ली से पांच सौ दिल्ली से अलग कैसे नहीं बताओ एक सब है एक पैर एक जड़ हाँ खोज एक है खोज करो खोज एक मिलेगा खोज घोड़े का भी बदलेगा एक खोज गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है सूअर है ये दो खोज दो पांच सौ दिल्ली के पांच सौ लोग गद्दा कभी गद्दा है घोड़ा है लोग दिल्ली को पांच सौ सुना दिल्ली से आए हम साथ में भगवान मिलो मत मिलो कैसे हो बने है हम एक संदेह नहीं है बोलो फर्क क्या है भगवान है महाराज जी किताब होने वाला ये अपन देख है अलग देख भाई महाराज जी सत्संग माया हमें कौन देखे कि जाएगा कमरा देख के रोटा कर ले गीता बनवाने देखे कमरा में सत्संग वास्ते आए हैं, कौन आया क्या है नहीं, कमरा दे दे महाराज जी सत्संग आयोड़ा है, महाराज जी सत्संग आया हमें तो अच्छा कोई हो चाहे तो 500 साल हो गए एक जाति है, एक बाबू बेटा है मिला एक चाबुक का तोड़ा, मिला एक चाबुक का तोड़ा, घटे जीण लगा भाई घोड़ा और क्या करता है बताओ, मिला एक चाबुक का तोड़ा, घटे जीण लगा भाई घोड़ा और क्या करता है और घटक बताओ, और कमी क्या है मिला चाबुक का तोड़ा, घटे जीण लगा भाई घोड़ा और क्या करता है पूरे पूरे दिल से बोलो भाई जीवन मुक्त बहुत भगवान ने प्रेमी होगी हुई पूरी भाई है, एक बाप का बेटा है ये बात याद रखो, सद याद करो दोषो, एक बाप का बेटा, एक बाप के, एक भगवान के, कई नारद ने क्या बताओ, ममई वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन, मात्र बहुत अच्छी बात, बढ़िया बहुत है कि तुम भगवान के हैं, मनुष्यान में प्रतिष्ठान है और प्रकृति में तो खेलते हैं, ये गलती है वो छोड़ दो, मेरा हिसाबों का तोड़ा, घटा जल जीण लगा में बोला और क्या करता है और क्या करता है सब चीज मिला सबों का तोड़ा, कटे जीण लगा में बोला और तो सब ठीक है, इतनी सी कॉपी है बोलो कैसी मौज की बात है, सुनो आबाद सुनाई आज आबाद पक्की कर दो, सब भाई बहनों से करा है सब पक्की कर दो, इस बात को पक्की, हम भगवान गए, हम भगवान गए, हम भगवान गए, भगवान गए, हम भगवान गए, हम भगवान गए, हरदम याद रखो भगवान गए हैं, केवल इस बात शुद्ध हो जाओगे, भगवान गए हैं शुद्ध भगवान करेंगे, अपने परिचय भी है हम तो भगवान गए हैं, बालक गले से मेले से भरा है सब कुछ, माँ का बेटा हूँ, माँ का हूँ, अब माँ आप हिसाब करें, माँ कर साफ करो, नहीं करो तो मत करो, हम तो गोदी बैठेंगे समझे, माँ की रेशमी साड़ी है बढ़िया है खराब हो जाए माँ सोचो हम क्या सोचे, हम तो बैठेंगे, हम तो गोदी में बैठेंगे, बस कागज भरे हुए हैं मेले में भरे हुए हैं हम तो बैठे, बाहर तक रोएंगे साफ कर तो रोएंगे, हमारे मैल साफ करे तो रोएंगे, माँ गोदी में बैठे रोएंगे नहीं, माँ गोदी में आगे पास फिर माँ स्नान करा झुगड़ी पहरा सड़कड़ी काजल टिकी देखा सी, पर माँ बेटे हसे दुनिया से है तो माँ के बेटा एक वो इतक माँ का माँ को हम तो बेटा है इतने काम इतने पर काम मर्द हो गया कुछ, अब माँ को ज्यादा है बेटा सबका माँ का है माँ है, हमारे काम सही रहा हम तो गोदी में बैठे गए, हम वो दूर कर सकते माँ के बेटा है हमारी माँ है माँ हमारी है कोई ना कैसे रहेगा हमारी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ गोदी बैठेगा वैसे कमी बताओ हमारे हम कमी बताओ कमी क्या है, मैं माँ का बेटा है साफ करो तो माँ करो, माँ साफ करे तो रो रही होंगे साफ क्यों कर रहा है, आप पानी क्यों रहे हो पंद्रह दूसरे सौ रुपये हमारे पे डाले गए आप विषमता क्यों कर रहे जो बस सौ रुपये हमारे पास डाले विषमता है, क्षमता नहीं है, माँ की विषमता है, हम क्या करें, हमारा वो है नहीं, हम तो बड़े दूध के धोए बढ़िया है। भाइयों बहनों बढ़िया बात है एकदम, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, हम है जैसे जैसे भगवान है, सबसे नीचे है नहीं, सच्ची नहीं, सब नीचे की बात सच्ची नहीं, कोई कल हो नहीं, सच्ची नहीं, सबसे नीचे और सबसे ऊंचे अभी नहीं सुते बेटा है या जस्ती है, अब सच्ची बात है, जो कोई छोटा है कोई बड़ा है उसमें होते बेटे में कुछ छोटा देता है, कोई बड़ा भी होता है, कोई गुणवान होता है, कोई ऐसा ही होता है, कोई बड़ा बड़ा होता है, बेटे में कुछ सत्य है, थोड़ी सी कमी रही है, घटे जेल लगा में घोड़ा बोलो कोई बात पूछो भाई, बात पूछो, मारा तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे आज ये आती है कि बस ना रुकी देर से आज ही आ जाती है, आती है ये बस ना रुकी, प्रार्थना रूप किया करो या बात याद करो, वासना रूपी बेटी आड़े आ जाती, वासना हमको तंग करती है, मतलब ये वासना, वासना तंग करके भगवान कह दो जो तो हो महाराज, आप मैं लही हो और मैं लही हो धो, माँ धोए और मन धोए, माँ के ऊपर जिम्मेवारी है, हम तो बेटा है बस, अब जिम्मेवारी माँ पर है, माँ धो साफ करो, याद रखो जिम्मेवारी माँ पर दो, सुगमता होगी अपने पर कठिनता होगी, माँ पर दे दो आज जिम्मेवारी माँ पर, जब वासना है दूर दिन वासना दुविधा प्रभु था, श्रद्धा से भिन्न था, श्रद्धा जन्म विनाश ने वासना दो तरी हो गई, भगवान जी देगी संसारी, संसारी है वह वासना शुद्ध है, मछना तुविधा प्रभुता है, शुद्ध अच्छा नहीं तथा उतरी है, श्रद्धा जन्म में नाश्ती कैसी बात है, भगवान के अपने पक्ष में आपको भगवान के पक्ष में, भगवान का मैं है या भगवान माँ साफ करेंगे, साफ करें माँ को, अब तो माँ का बेटा है, हरदम याद है भगवान है हमारे दामान, हरदम याद है भगवान के, हम भगवान में शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान की शक्ति शुद्ध करेगी, भगवान की ताकत शुद्ध करेगी, भगवान के हम नहीं करे तो अपने क्या है, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर ठाकुर थारो, बताओ बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर ठाकुर थारो, बुरो को अगर मैं ले जासू फिर जासी थानू और मारवा ही मिले, मैं तो थारो भी थानो सुना दे भाई सुना दे, मैं तो थानो ही थानो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो बहुत बुरो मैं आकर टावर थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टावर थारो, बुरो को आकर मेरे जैसो राज बिगड़ी वृद्ध बिजनेस दी थानो, कहा जंग बजा लाज मरोगा ऊंडी बात विचार, अजी बहुत ही बात है, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, स्वामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो गुरु स्वामी जो कुछ हूँ सो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे ही मन सुधारो बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे ही सुधरो तो प्रभु थारो सुधरो थासू कदे न न्यारो हाँ सुधरो तो प्रभु थारो ही सुधरो हाँसू कदे न न्यार नाथ में थारो जी प्रभु में थारो जी थारो ओ चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हूँ सो थारो हाँ बुरो बुरो मैं भूत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो ओ बुरो बुरो मैं भूत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो यदि बुरो कहा कर मैं रह जासू नाम बिगड़ सी थारो हाँ बुरो कहा कर मैं रह जासू नाम बिगड़ सी थारो नाथ मैं थारो सी प्रभु जी मैं थारो चोखो गुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू आंगलिया नुह पारे न होवे या तो आप विचारो हाँ आंगलिया नुह पारे न होवे या तो आप विचारो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो थारो मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछु मारो मेरी बात जाए तो जाओ अरे हारे सोच बड़ो यो लाग्यो बिरद लाज सी थारो हम हारे सोच बड़ो यो लाग्यो फिर दलादसी थारो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु जी मैं थारो जी थारो चोखो पूरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो पूरो कुटिल थारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे त्यारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो जांघ उघाड़ा लाज मरोला ऊंडी बात विचारो हाँ जांघ उघाड़ा लाज मरोला ऊंडी बात विचारो नाथ में थारो चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो था हाँ चोखो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जचे करो नाथ अब मारो चाहे तारो ओ जांघ उघाड़ा लाज मरोला ऊंडी बात विचारो हाँ जांघ उघाड़ा लाज मरोला ऊंडी बात विचारो नाथ में थारो ओ प्रभु में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो ओ चोखो अरे तू भाई मारो रे मारो हो तू भाई मारो अरे तू मारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो तू भाई मारो रे मारो हो तू भाई मारो ओ तू मारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो हाँ तू मारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कहे थारो मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से अरे मारो होता साताई वो रहे मारे से न्यारो हमारो होता साताई वो रहे मारे से न्यार तू भाई मारो रे मारो तू भाई मारो रे मारो ओ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो हाँ तू मारो थारो सब मारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ में थारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे अरे सोमहारे सगला पुतरा में अधिक लाड लो प्यारो हाँ सोमहारे सगड़ा पुतरा में अधिक लाड लो प्यारो तू भाई मारो रे मारो हो तू भाई मारो ओ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो ओ तू मारो जग सारो ही मारो सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मतवारो सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मैं थारो यूं सांचे मन से कहता ही हो मारो हाँ मैं थारो यूं सांचे मन से कहता ही हो मारो तू भाई मारो रो तू भाई मारो रे मारो ओ तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो मारो झटपट पुण्यवान सो होवे पापा सो छुटकारो झटपट पुण्यवान सो होवे पापा अरे मारो म्हारी गोद बिराजे कदे न मास्यू न्यारो ओ म्हारो म्हारी गोद बिराजे कदे न मास्यू न्यारो तू भाई मारो तू भाई मारो रे मारो हो तू म्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो ही मारो तन मन बाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो तन मन बाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो कदे न लाजो कदे न लाजे नाम पिरद जस मारो हो कदे न लाजो कदे न लाजे नाम पिरद जस मारो तू भाई मारो रे मारो तू भाई मारो रे मारो ओ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो हो तुम मारो सब मारो जग सारो ही मारो कैसी बढ़िया बात है तन मन वाणी से जो मारो सो निश्चय मारो झटपट पुण्यवान सो हुए पाठों ने सच मारो सासे मन सो कहता नहीं मारो कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 19 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम